Dobry wieczór. Kiedy to mają słuchać, ale... Ja ci powiem, stary, że naprawdę, ja tam poszedłem na ten trening i się zakochałem w robieniu radia. A byłem tylko tam przez godzinę. Pamiętacie przystanek Alaska? Kiedyś do poranku? Kiedyś do poranku? Nigdy nie wyglądałem. To, o, stary, to serio, ja, to i tak samo bez Jakubo, więcej czadu, jak to jest po angielsku tytuł. Więcej czadu. Pop Volume. No, Pop Volume. Te dwa filmy i mi się nawet przypomniało, kurwa, to przynajmniej nie zajmę. Strasznie mi się podobało i nagle, autentycznie, no masz prawdziwe studio, małe, ale masz prawdziwe studio i to idzie gdzieś, w kosmos. Rozumiesz, są fale dźwiękowe, które idą, kurwa, na zachód. Kurde, to jest po prostu... Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ważny odcinek dla mnie, jak i dla moich kolegów, przyjaciół, dla naszej piątki. No bo kończymy pomału z podcastem, kończymy pomału z tym wszystkim i zobaczymy. Prawdopodobnie będziemy się nadawać, tak już poważnie, w mieście, gdzie mieszkamy, w kraju, gdzie jesteśmy, z ludźmi, których lubimy, będziemy tworzyć rozgłośnię radiową. Tak, po 11 latach podcast Nie Tylko Dla Orłów nareszcie przechodzi, może nie rewolucję, ale może ewolucję. No i spotkaliśmy się z Kamilem, z Szymonem, z drugim Szymonem, z Barnabą i jeszcze... jak on miał na imię? Alzheimer. W każdym razie spotkaliśmy się w piątkę a propos, żeby porozmawiać, a propos naszych występów w radiu i opracować plan. Mamy audycję, na razie jeszcze nie zdradzę Wam tytułu audycji, tytuł jest odpowiedzialny Kamil. W każdym razie zapraszam Was na dzisiejszy podcast, w którym, jakby to można powiedzieć, tak na żywca, tak po prostu rozmawiamy o tym, co będziemy chcieli robić, jak będziemy chcieli robić i przede wszystkim, jak to będzie, chciałoby się powiedzieć, wyglądać, ale to nie tak, jak to będzie słychać. Zatem taki podcast dzisiaj, kolejny irlandzki, dubliński, kolejne takie w zasadzie spotkanie troszeczkę tylko dla nas, ale myślę, że będzie dużo śmiechu w tym wypadku naprawdę mieliśmy mega ubaw, naprawdę było w tym wszystkim dużo radości i dużo takiej spontaniczności w każdym razie, czy ja nie używam w tym sezonie za często zwrotu w każdym razie, pewnie tak. Zatem będzie śmiesznie, będzie spontanicznie, będzie głośno i mam nadzieję, że kogoś oprócz nas to także zabawi, albo rozśmieszy, albo rozweseli w każdym razie. O, właśnie, słyszycie. W każdym razie zapraszam Was na dzisiejszy podcast radiowy. Ewolucja, rewolucja, podcast Nie Tylko Dla Orłów przechodzi w kolejny etap nasza audycja radiowa. Dwie godziny, ale o wszystkim dowiecie się już niedługo. Nowe radio startuje też całkiem niedługo, więc będzie się działo. Zapraszam na dzisiejszy podcast i już się cieszę na montaż, bo mam tych plików troszeczkę. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wszystko zmontowane, ale myślę, że jakoś tu potnę, tu przytnę i tu wyrzucę, i tu obetnę i będzie z tego miły, sympatyczny, nie za długi odcinek o tym, jak zostajemy radiowcami. Zapraszam! Dobry wieczór. Informacje ogólne. Mamy diś poniedziałek, 14 listopada 1974 roku. Słońce wzeszło o świcie, zaszło o zachodzie. Imieniny obchodzą Felix i Hilary. Słyszą Państwo w tej chwili naczelnego inżyniera, który nastawia urządzenie elektroniczne o zbyt skomplikowanej nazwie, aby ją Państwu przekazał. Dla wszystkich solenizantów stosowna piosenka. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kulki. Czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do Wólki. Chętnie w pałac kryształowy, cztery kąty zamieniamy. Nie na grosze, lecz na gwiazdy, z dziewczynami w karty gramy. ja jestem przekonany, że będzie mi się, że mi się uda, jak będę miał. Jak będę miał puzzle do tego, czyli jakieś tam materiały poskręcane, posklejane i tak dalej, to że ja będę w stanie to w miarę wypromować, nie? Przy czym ja z Filipem rozmawialiśmy o tym, że. Nie, że w miarę wypromować. Mówię to tak, że będzie zajebiście, ale te. Ale rozmawialiśmy z Filipem, że. No według mnie to jest przede wszystkim do tego, żeby to zrobić. Ale ze mną czy z tym z telefonu? Z tobą. Żeby to zrobić, żeby ten, żeby po prostu pobawić się w radio, żeby mieć ten, mieć frajdę z tego. I mamy coś, co to chyba wszystkim sprawia przyjemność, żeby się spotykać co jakiś czas, po prostu z głupoty. To sprawa to jest to samo, no. Za rok po pierwszym odcinku stosunku przerywanego zrobisz podcast o ty, o tym spotkaniu roboczym? Robi te programy tak, jakby każda. Przecinek i kropka była bardzo ważna. I rzeczywiście to daje rezultaty. To daje to również, że zespół, bo przecież to nie tylko oni dwaj, to jest ogromny zespół, który współpracuje z nimi. Każdy członek tego ogromnego zespołu stara się pracować też w pewnym stopniu perfekcyjnie, to znaczy bardzo dokładnie. Stara się, żeby to, co on, ten jego wkład był wykonany na tym odcinku też do końca idealnie. To radio, przepraszam, to podcast, nie tylko dla orów, z Zielonej Irlandii. Dobrze. Ale wracając do ten, to jest tylko jedna kwestia, nie będzie teraz blisko 6, a wypadałoby, żeby ktoś nauczył się obsługiwać ten cały stół, on nie jest trudny do obsługi. Gdzie do Polski. Ja myślę, że specjalista od radia. Nie, ja bym chciał podróż. Właśnie, tak. Chciał, żeby Filip, jakbyś miał ochotę, żebyś tam pochodził i pooglądał co oni robią z tym stołem. To już to daj. Już to zrób tak, że umów mnie. Znaczy powiedz, kiedy bym mógł spać i ja bym tam mógł przyszedł na godzinkę i zobaczył to jak. No to ja po prostu cię skontaktuję. Ja ostatnio jak suwałem gałkami, to był 1,5-2,3 roku. Widać. Głodny jesteś. W tych gałkach wtedy jest. Za spoko, więc. Wtedy były inne gałki. Wtedy się jeszcze w gałę grało. Graliście w gałę? No ja. Byśmy grali w gałę. Nie, my nie graliśmy w gałę. No cóż się grali? A jak się wygają? Jak się własne. No, kapki, miejsce. No, kapki albo żonglerki, nie? Ale były bardziej. Warszawiaka też mówili niektórzy, ale to nie u nas. Trzy podania. To były dwa. Nie, to nie były. Czekaj, jakbyśmy to. Myśmy to w kwadraty nazywali. Chyba. Nie, kwadraty to jest inna rzecz. To jest inna rzecz? Trzy podania przez siatkę? Nie przez siatkę. No wiesz, z piętki za trzy na przykład nie jest. Nie, trzy podania jest jedna osoba na bramce i x osób. A, tak, bramką. Trzy podania. I można tylko trzy podania zrobić. Tak, i trzecim jak gdyby jest raz, dwa, trzy i musi być oddany strzał na bramkę. Hmm. Jeżeli bramkarz złapie piłkę w locie, która nie spadnie na ziemię, to ta osoba, która strzelała idzie na bramę. No tak, faktycznie, trzy podania. O, tego nie pamiętam. No. Nie pamiętam tego. Ale pamiętam, że było to dobrze. Magnetofonów MK125 otrzymujemy. U nas około 120-130 miesięcznie, z tego mamy odpady około 20%. Podstawowe wady, jakie spotykamy wśród magnetofonów MK125, to jest głośna praca silnika, złe przewijanie, wolne obroty. Rzadziej zdarza się, że nie nagrywają, a jeszcze rzadziej, że w ogóle nie odtwarzają. Co to jest? To są obroty, za małe obroty. Wolne obroty. Spróbujemy następne. gdzieś obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwar i szum, obok nas płynie płód, obok nas tyle zmian niesie czas. Państwo nawet nie uwierzą, jak dziś trudno być młodzieżą, gdy dyskusja na nasz temat groźna fre. I ten, i większość słuchaczy, kurde, wiesz, może po prostu nie wiedzieć, nie? Chciałem sprostować dla słuchaczy. Kto ilu ma lat? Kto jest przed 40, a kto nie? Kto jest dużo po... Umówmy się, że jesteśmy wszyscy przed 50. No, nie chcieliśmy tego powiedzieć. Jesteśmy przed menopauzą. Ja chciałem. Wszyscy jesteśmy przed menopauzą mojej żony. No, a teraz dzieci wezmą kredkę i narysują menopauzę. Jego żony. Można wybrać tylko jeden kolor. Wczoraj się uczyliśmy o organizmach jednokomórkowych. Pantofelek, ameba i proszę teraz menopauzę narysować. Cześć. Na ogół rozumiemy przez profesjonalizm umiejętność takiego przygotowania programu i takiego nagrania, by nie trzeba było stopować, mówiąc naszym językiem, przerywać nagranie, tak by wyglądało ono jak program pokazywany Państwu na żywo. To bardzo miłe, żeśmy się poznali tak jakoś przez przypadek, prawda? Tak, bo w końcu przypadek inicjuje zwykle przyszłe losy. A ja mam na imię Irena, kończę polonistykę i piszę w tej chwili pracę magisterską. Aha. A pan? Ja właśnie mam pięć semestrów tej, rusycystyki. Ale ja właściwie to już muszę iść do domu, bo ja wyskoczyłem tylko na moment. Władek mi na imię. A wie pan, mieszkam u ciotki. Uroczej, choć nieco purytańskiej. Ona nie jest w stanie zrozumieć pewnych moich zachowań. A to bardzo było ostre i męskie to, że mi pan pomógł. Chciałbym. No bo w końcu przecież mógł pan tego nie zrobić i udać, że pan nie widzi. Tak. No to może zatańczymy. Goszczący w stolicy, prezenter dyskoteki zakończył wizytę oficjalną i udał się przed południem w podróż powrotną. No, ale nie wiem, czy oni mają takie audycje typu właśnie co my chcemy zrobić, nie. Takie, bo normalnie wiesz, jak gość siedzi, dopowiada muzykę, ten jaszczyk, on tak gada, taki ma ciepły głos, ale nikt nie ma kurde takiego, wiesz, wokalu jak ty, nie, który wiesz, rozwala wszystko, nie? Dokładnie. Ten miód na mikrofon, na membranie. Miód na membranie. Słucha! Powinien być nazwa segmentu, miód na membranie. Zapomniałeś się, że po polsku się pisze, co? No, w ogóle pisanie ręczne jest... No, trzeba by zrobić takie te. Jakbyśmy ustalili jakieś takie te. Jakbyśmy ustalili takie te teksty, różne jakieś, to ja bym porobił do tego, wiesz, zbitki takie, jingle, jak to powiedział, nie? Wysoki. O! Ale ja się zastanawiam, no, muzyka, na przykład skąd będziemy wiedzieli, kiedy muzyka, musi kiedy, co, nic nie będzie kompletnie. Nie, ale dlatego musimy mieć rozpiskę, dlatego mówię. Musimy na przykład mieć 6 minut na powitanie. Potem wchodzi na przykład muzyka, która na przykład piosenka ma rozbiegówkę 20 sekund. Po 20 sekundach gość już zaczyna śpiewać, ale te 20 sekund piosenki możemy jeszcze przegadać, nie? Na przykład, nie? Ale musimy wiedzieć, że jest 20 sekund na przykład muzyczki, dopiero wchodzi gościu. No, takie rzeczy. I potem na przykład mamy następne wejście, na przykład stały kącik na przykład czegoś tam, nie? I na to mamy na przykład 3 minuty albo 4 minuty, nie? Zależy. To trzeba ustawić za każdym razem, nie? To musi być kurwa jak w ciągu niemieckim, poustawiane 3 minuty, 5 minut, a nie, że zagadamy i nagle, o kurwa, za dużo zagadamy, to nam jedna wypadnie jakaś akcja, nie? Według mnie, tak? To nie, ja, ale tak ma, ja nie przechodzę. Ja tak mam, nie? Ty nie lubisz się nie schematy. Będzie dużo, wiesz, uważam, że będzie dużo jakiejś wolnej Amerykanki, ale musimy mieć... Nie, no musi być jakieś bloki, no. Szkielet musi być, no ale ja nawet, wydaje mi się, że wiem, co to znaczy. Dzień dobry. Barwę głosu pamiętać cię niełatwo, zapomnieć nie sposób. Minęła godzina 11. Godzina? Dwie? Mówiłeś godzinę, ja myślałem, że ja złapałem gdzieś godzinę kiedyś. Nie, ja myślałem, że dwie godziny. W godzinę ty wystarczy, puścimy 10 piosenek, to już będzie 30 minut. Ale ja tak myślę, żeby, bo nie wiem, Szymon oczywiście Ola w sprawie nie słuchał, nie tylko dla Rów i tam tego JW23, ale piosenki ogólnie mogą być takie trochę śmieszne, nie? Takie jakieś tam... Ale Kamil miał dobry pomysł. Nie najnowsze przeboje, nie? Filip, niech to po prostu co tydzień ktoś przygotuje zestaw piosenek i już. Czy to, bo to co tydzień ma jechać, tak? Z koksem. Mhm. No. Po prostu na czym to, na MP3 przynosisz, czy jak? Nie, to nie. Wiesz, tam jest Dropbox i możesz do Dropboxa wrzucić i z tego Dropboxa puszczać. W ogóle tam ale jest w jakim formacie musisz to mieć podane? MP3. No takim jak słuchasz muzyki. Czyli ale pendrive'a też mogę przynieść, tak? Możesz przynieść pendrive'a, no. A co ze Spotify'em? Nie. Nie. Spotify nie pójdzie, ale ten, ale tam jest w ogóle duża biblioteka muzyki już, nie? Na tym Dropboxie, tak? Czy... No nie, bo oni mają wykupioną licencję, to jest radio, nie? Więc mają, co wiesz, tak dobrą sprawę, to co teraz leci, to leci, włączali automatic play, nie? Jingle co ileś, zegarynka co ileś i ten, i muza leci z tego, z płyty, nie? Jakby, nie? Ja w ogóle... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo mi się podobał twój początkowo myślałem, to będzie mi się nazywa to coś fajnego. Jeszcze przepraszam, że ci przerywam. Jeśli jesteśmy przy nazwie stosunek przerywany, to musisz mi tylko nazwać, musisz mi tylko nagrać potem gdzieś w kącie zajawkę typu witamy w audycji stosunek przerywany i ja zrobię takie intro. Z naszych bogatych doświadczeń możemy wam przekazać niewiele. No, tyle ile możemy. Zacznijmy od początku. Stosunek przerywany. Rozczarowany stosunek przerywany. Ja. A mamy jakieś pomysły na moduły? Ja zapisuję. Każdy ma jakiś jeden swój moduł. Tak, no ty nie masz. Nie. Czekaj, przejmuję pałeczkę. Ale mógłbyś mieć. Kamil na przykład będzie... No, to mógłbyś. Ale właśnie pytanie, czy mamy jakieś pomysły, czy ktoś ma jakiś pomysł na siebie, na moduł, żeby... No, kolega właśnie powiedział. No ja mam taki tutaj to, co Kamil zasugerował. A nie musi tak być, nie? Ale to mi się podoba. Okay. Przegląd wydarzeń tygodnia po prostu i zapraszam redaktorów. No co, no babcie pobito psa. Na przykład. Przemy ręczników do RP. Na przykład. Może taki pierwszy. Tego typu, nie? Także to będzie jakby moja autorska audycja. Ja spróbuję coś tam przygotować. Może, nie wiem, ile tego? 10 minut tego będzie? No spróbuj, z jakąś muzyką. A czy wiesz, będziemy to komentować przy okazji. No nie, no, no tak, ale o to chodzi, nie? Że to chodzi o to, że nie temat. Ja ułożę jakiś rozkład i na przykład podzielę to, te dwie godziny na... Dobry wieczór. Teraz ty. No, możemy zrobić takie jak ten, jak w szkole jest ten dzień dobry. Dobry wieczór. Jestem Szymon i jestem anonimowym architektem. Stosunek. Cześć Szymon. Stosunek przerywany. Witamy. W studio z nami. Sami wspaniali goście. Jest Filip Łobodziński, Kamil Durczak? Stokłosa, Kamil Durczak, Szymon Majewski i Szymon zwany Szymon. Słupnik. Szymon Słupnik, który po prostu obsługuje nasze słupki. Za konsoletą. I to Gabriel. Za konsoletą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję, następny pan. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę państwa, a teraz... Ktoś kiedyś powiedział, że Boga można opisać tylko poprzez zaprzeczenia. Nie jesteśmy tutaj, że tak powiem, kościołem ani religią, ale wszyscy jesteśmy super bossy. I można nas opisać nasz program tylko przez zaprzeczenia. Nie będzie to konkurs tam randkowy, nie będzie to poradnik domowy, nie będzie to chlapanie na ścianie, ani chrapanie na, ale nie chrapanie na dywanie. Będzie to dużo słowa przerywanego, trochę muzyki i różne inne bzyki. Słuchajcie nas, kochani, a na pewno się dowiecie czegoś naprawdę wartościowego. No, no, sobie... Bądźmy egoistyczni w tej audycji, tak? Tak, bądźmy egoistyczni w tej audycji. Oczywiście, może audycja się naprawdę jako centrum. Witam obecnych na naszej ceremonii przedstawicieli władz, organizacji społecznych i instytucji. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Tak jest mówione o staropolskich przysłowiach. Skoro mężczyzn ocenia się po tym, kończą, dajcie nam szansę i wytrwajcie do końca. Nie oceniajcie nas na samym początku, bo może być kulawie. Ba, nie oceniajcie nas nawet na końcu. W ogóle nas nie oceniajcie. Po prostu nas słuchajcie. Nikogo nie oceniajcie, to nie ma sensu. Właśnie. Etykiety powodują tylko podziały. Szufladkowanie nie ma sensu. Szuflandia ma większe. Ejkun, kejkun, Olo, ratuj. Witamy. Olo, muzyka. Szuflandio, chociaż uwielbiam cię. Minęła godzina 20:40. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów, z Zielonej Irlandii. Witamy serdecznie w programie Stosunek Przerywany. Ten program nie będzie o niczym konkretnym tak naprawdę. Będzie ten program mówił o tym, co nas interesuje, tym, co nas nie interesuje, rzeczach, o których często rozmawiamy przy stole. Imprezja bardziej nawet. Bardziej nawet imprezja. I mam tutaj ze sobą właśnie, słyszycie, są moi koledzy, są moi kumple, którzy właśnie oralnie przedstawić się wam chcieli. Ja może zacznę, jest Szymon i Filip. Serdecznie witam, mam na imię Filip i nadaje się już dla niektórych od 10 lat, ale dla większych... Słucham? Nadaje się do nadawania. A, no to, to się wiadomo. Lubię dzieci, herbatę oraz rozwódki. Ja raz wódki spróbowałem i mi było bardzo niedobrze. Szymon? Przepraszam. Szymon. A, przepraszam. Czy Szymon? No właśnie chodzi mi, żeby Szymon. No to Szymon, zaczynaj, proszę cię. Ja się jakby wycofam na plan dalszy i poczekam na swoją kolej. Lubię się ciepło ubierać. W lecie też? Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. W lecie też. Szymon. Ja generalnie to chyba się lubię w miarę. Tak, szczególnie jak się rozbiorę, to się lubię. Czy ty dajesz ciuchy Szymonowi, jak mu jest zimno? Ty się rozbierasz, on się lubi ciepło ubierać? Nie, się rozbieram z tych brudnych ciuchów, to wtedy tak się lubię, czuję się taki wolny, taki wyzwolony z tych ubrań i wtedy się lubię. Nic mnie tak nie krępuje. Dlatego przyszedłeś goły? Ma być luźna rozmowa. Dobrze, że państwo tego nie widzą, a chociaż nawet bardziej żałowałbym, że państwo tego nie widzieli. Dzisiaj będziemy mówić o tym, skąd się wzięliśmy. Już trochę zaczęliśmy, chłopaki powiedzieli, kim są. Ja natomiast jestem... Brakuje nam jeszcze Macieja. Ja natomiast nie jestem. Ja natomiast dzisiaj nie mogę tutaj być, przepraszam Państwa bardzo. Będę tylko prowadził ten program zaocznie. Ja jestem nagrany. Na zastępstwie. Tam jesteś na zastępstwie. A Maciej, no może powiem coś o Maćku, skoro już mówimy, każdy o kimś mówi, to może my powiemy coś o Maćku. No Maciek jest Maciek. Maciek ma fajny głos i gotuje. Jest gotowy na wszystko. I on jest jednym z tych namiętnych kucharzy, którzy najlepiej sprzedają się w telewizji. Niestety nie dostaliśmy czasu antenowego, więc mamy czas radiowy. Zatem nie mamy kamery. I będziemy próbowali sprzedawać właśnie w radiu. Tak, tak. Maciek ma piękny tembr głosu. Jest naszym, głosu. Jest naszym żywym dżinglem. O czym jeszcze będziemy mówić w tej audycji? Jeśli chodzi o tematykę, no na pewno będzie dużo ciekawych rzeczy. Szymon będzie pokazywał zdjęcia. Będzie kalambury. Oczywiście. Będzie konkurs Jaki to kolor. Będą wycieczki osobiste. Będą wycieczki osobiste, można je wygrać w konkursie. Są całe pakiety wycieczek osobistych. Dokuszali nam ten pakiet. W różne miejsca na świecie. Dobra, dziękujemy. I przejdziemy teraz do... Stosunek przerywany. Godzina 7 wieczorem. 31 stycznia w niedzielę zapraszamy przed odbiorniki wszystkich, którzy je mają. Audycja to będzie cykliczna, aczkolwiek pewnie ukaże się tylko raz. Zupełnie niezorganizowana banda purytanów słownych. Niezorganizowana, nieprzygotowana, ale wolnomyśląca zaprasza was wszystkich. Niedziela, 19. Stosunek przerywany. Bądźcie z nami. Do końca może dojdziemy. Stosunek przerywany. My zaczynamy, wy kończycie. Godzina 19 w niedzielę. 31 stycznia. Miejmy nadzieję, że nie skończycie o 19.02. Jesteśmy git? No chyba tak. Jak to się włącza? Ty o tym? To jest najgorsze. Dlatego, że wiedzą, że nawet jeżeli zrobią coś, to i tak to będzie pogrzebane, o tym nie wolno będzie mówić, o tym nie wolno będzie pisać i nie wolno tego wprowadzić do produkcji. Zdjęli nas, zanim się jeszcze ukazaliśmy. To już koniec. Odcinku stosunku przerywanego zrobisz podcast o tym, o tym spotkaniu roboczym? Będzie tylko jeden odcinek. Jeden. Podobno zdejmą.